الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. سورة إبراهيم آخري سلورم باب کې تدوالو جماعتونو ذکر کوي چیو تنا شکر خلق ویلشی او بلتا شکر گزار. نا شکری ذکر کئی تحر زمانی دا خلقو. اگر چی قرآن کل نازلی دو نمخیتا عربو مکیوالو قریشو، لیکن قرآن کریم چکم مضمون ذکر کی اگر پہ یو زمانہ پورے خاص نہیں، پہ یو قوم پورے خاص نہیں، بلکہ اگر تر قیامت پورے ہر چابان دی صادقی گی دا قرآن معجزہ دا. کم مفسرین د مثال په تور باندې ذکر کی چې قریش تمرات دي، مشرکین عرب تمرات دي، یا چرته عیسایانو کې څوک وغیته نمرات دي. دا غی صرف د مثال په تور وایي، نور د قران کریم توجه ډیر عامه ای او عربیت کې ډیر وسعت ته مدار زمانه ناشکر خلق پکې راتلی شي. او دا خبره د انسان په ذهن کې ډیر عجیب ده چې الله رب العزت په چا باندې خپل خصوصي نعمتونه وکي او غا شکریہ دا کول سکے چې دا شکری په ځای باندې الله سره مقابله دشمنی او دا غا مقابله تملا تړل دا ډیر ناشنا وا. ځکه قران ذکر کوي په دې الفاظو الم تر چې انسان ته دې تسوچ نکې دا ډیر د غور او د فکر خبره ده. الم تر نګوري ته انسان الی الذین بدلوا نعمت الله کفرا، داس خلق ته چې بدل کو د الله نعمت، یعنی دا نعمت شکریه بدل کړه کفرا پنا شکر سره. او خاص کر نعمتونه د الله چې شيو دې کې شک نشته دی چې په دې عرب قوم باندې ډیرو یو نعمت دا چې الله د خپل کور بیت الله اوسیدون کې ګرځولیو، زم نعمت دا چې پاری کې آخري پیغمبر نه هلیګو تر دغه وخت پورې ټول سلسله انبیایو په اهلی کتاب قوم کې راغلی و. او دغه ځای کې خبره بدل شو، هغه نعمت الله رب العزت د يهودو نصواراو نواغست عربو له ورکو، ځکه خو يهودو نصواراو انکار وکړو د غصې د وجې نه. دا دویم نعمتو. دریم داو چه اللہ رب العزت قرآن عظیم الشان نازل کو دا عربو پا جبا باندی دا دیر لوی نعمتو نو کنا. تیسرا دنیا اس نعمت نو برابری گی. او غیتا سے رد کلل هر یو چه دا اللہ دا کور سر ایکم ظلمو نو کلل. تری سوا و شپیت بوتانی پکی ودرول ورگا چوی بیان کئی چه توحید دا توخی. تری سوا او شپیت بوتان بیت اللہ کی دزگا چه اللہ و طویلیو چه ما واحد لا شریکو گانے صرف زما بندگی کوئے ما تاجزی کوئے زما عبادت کوئے داغی خبری شکریہ دیدہ ادا کلخا. پیغمبر چی اولوے نعمتو اغبان دی خو اول الزامات شروع کلو چی شاعر دے ساحر دے دزان ندین جوڑی علی پری خود چی دخپل کلی نویستو او چی ویستو دری سو میلتینا پل لارو نو بیم نپری خود ماف کوئی اینا اسمر جنگو نچیغی کلی دی دے دا غمدینی خواوشا کلی دی که بدر دے که احد دے که احزاب دے نی پری خود که قرآن عظیم الشانو ندیتے سحر ہوئی جادوی وطاوی شعر وطاوی دا هر نعمت ناشکری دغه خلقو و یواز یغی ندی دا هر زمانی ناشکر خلق اللہ یادی نگوری تا کسانو تا چی بدل یه که نعمت دا اللہ چی داغی شکریه پا کاروان داغی پزے باندی کفرو که ناشکریو کلان و احلو قومهم دار البوار او یوازی خپل زاننا بلکه ټول قوم یې ځان سره وګورځو کور د هلاکت ته مشری کوله غلطه مشری دی ته وایي. دا دنیا کې ډیرو خلقو کړی ده د فرعون په حق کې هم راغلی وو. وضل فرعون قومه وما هدا فرعون خپل قوم طویلی چې زستاسو صحیح راهنمایي کوم زستاسو ډیر اعلی فس ګلاس قائد یم ما پس رازه اهدیکم سبیل الرشاد زب تاسو ته صحیح لار خیم د کامیابی لار خیم. او غدا چې په دریا قلزم باندې لا وکړنو غلط مشر دا کاری جواز خپل ځان نه بے ادب تنها نه خضر داشتبت بلکې آتش در هما آفاق زد. بی دین انسان جواز خپل ځان خو نه روکی کنه ټول مخلوق ځان سره روکی زګه ډیر خیال پکار دے. مشر په حق کې جان بین او د ټول نه استل پکاري دا عقل مند خلق اصول دي. وحلوا قومهم دار البوار او وی ورزو قوم خپل ځان سره کور د هلاکت ته. کور د هلاکت څه شی دی؟ جهنم دے نمو آغستو دار البوار چا پی جاندو اون آشنا ٹکے دے اللہ پخپل تفسیرو کو چه جہنم دے کنا اغی تبازی احلو اگر که مازی دا امانه داد چه قوم یا غرزول ده ازکا ویلی چه سشک پکی نشتا نو ورغلی دی پی کنخا دا موت سر انسان یا جهنم تزی یا جنت بل زیخو نشتا جهنم ده یسلو نها داخل بشیغیتا و بیس القرار لیکن اگر دیر بد زیده آرام پکی نشتا قرار یه و تولی وی زکر ده هر چا ده خیالی و ده گمانی چیر دنیا کی خو دیر پریشان شو دیر تنگ شو دیر ستلی شو او خدای در آل اغاز خیستا کی اللہ وی اغاز بکم دے خیستا شی پس با خیستا شی تا دا اغاز دا پارکلی سدی تو وای ماتا تا چی پیدا شوی اولوی شوی گیر دی نوا رالا تو روان اسپی نشوا تا دا آخرت دا پارسکلی دی او ہے کنے یو سلیخ اخپل جون کی صدا سکڑی چی یادی وطا یادی وطا خلق توم یادی نتا صدا سکڑی دی چی یا ستا پا ذہن کی رازی یا دا خلق پا ذہن کی رازی چی دی بندہ دا اللہ دا دین دا پارا دیر لوے قدم اچت کردے دی سو قدم اچت کردے دی تو ټول عمر د خپل ځان د پاره د خپل اولاد د پاره د خپل دوستانو او بزرګانو د پاره قدم اوچت کړی دی د دې یو خی کنه چې ما د آخرت ته پاره سکړی دی چې دروازه روزه انسان په سوونو روپے لګی د آخرت ته پاره پکې چې ته پینځه ولا سور کړی دی کنه دا 24 گھنٹے ټول د دنیا خدمت ته او د دنیا عبادت ته آخرت ته بار به زنیشتا مده په تمه دي چې زال تک به په آرام شو به غم بشو الله هی او به سل قرار هغه قرار یې ډیر بد دی سچې سپتمه نو هغه نشتا وجعلوا لله اندادا قرآن تفسیر کوي چې څنګه نعمت بدل کو څنګه شکر پزې نه شکرې وکړه الله وی لوې نه شکرې صدا شرک بس او څومره الله آسان کړی دا چې بندا ستانه هیڅ نه غواړم اسم کوا کتابانه د دنیا ضرورتونه دیو مصروفیات دیو خرچی دیو مهنګای ده نه غواړم دنا او شرک هم کو کنه ظالما ځانته تارونه تعویذونه چولی دي ځانته د پیرانو شیطانانو نه خې چولی دي زه ستانه نور څه نه غواړم خوم دغه کار مکو په ما اعتماد پیدا کا پیر سا نشی کولے دستگیر سا نشی کولے غوث سا نشی کولے بس یو اللہ عرص کئی تبی نظر نشی ساتھ لے قرآن چھرے چھ دا چاہے جرم ذکر کئی یو گناہ نبل نذکر کئی شرک بس دا جرم دے نور گناہ انہوں کو اللہ بخی پتو بیسر ہے یو بخی سخا عملو کی نوی بخی یو بندر ازا کی نوی بخی صلی اللہ جلاو پر یادو کی نوی بخی و شرک ہو نشی بخ لے گا چی تو ہم شرک کے تو مشرانو طریقی نپری دی ام پتا میں سامن دو دس کو نقب لی گی اسی زان کڑے و جعلو للہ اندادا اغنا شکری دادا چی گرزولی دی اللہ سرا شرکان باقیدہ نمونے و تاوستی او جدا جدا مرزونو ده پاره تا ده اولاد ده پاره ده بونیر که ده ده لیوانو ده پاره ده نوخار که ده کاکا سه بوتوی ده گزن او ده فالج ده پاره ده پبو که ده خلق و لذی لگی آده دا دشمن دا حلاکولو دا پارا دیم خیشکو که دا شلگزه بابا ہوتاوی دا چا کلی دی دا خدای را لی گلی دی دا شتا دی چه تا پا اسلام که او تا پوسوکا دا خلقونا تو تاو آئی چی دی سنشی کولی چی دا خلا دا لماتا کی مسلمانان دی کنا دا شریکان ندی نور سدی و جعلو لله اندادن ناشکری لوی دادا گواری نور سنشتا نور خو گناهو ندی قتل کئی زنا کئی شراب کئی جواری کئی اغیطا گناهو نوی اغلا معاف کئی چتا و تفریادو که زاریو که و که دا شرک سر لاری نباس ختم شو گرزولی دی اللہ سرا دیر شریکان لیذلوا عن سبیله ناقبت یادا دے چی خلقی گمراہ کو دا اللہ دا دننا شرک وی دیتا چی خلق با گمراہ کی خلق با دا سیلار ناوڑی اللہ و تدیر دیا تلیلو نا بیان کرو دے خپل کتاب کے اڈیری پوی اکلو پا خوگا پستا باندی پا غیچر تپریدی تبو تاو اے اوگا بتا تا قصہ راواخ لی قصہ با تا راواخ لی شیرورت خدا خبرکے تمونگا پیزمی اختو نکڑی دی زمونگ نڈیر قیمتی سیزو نرک شوی دی سوناو د ګاډي قیمتي پرزیو اچې مونږ ولتلیو نو بس روزي پکې نه تیر شي چې بیا پیدا شي ته یې نشي کولای نو خو چې دا کارونه کیږي ان تبو ته خدای وې دا خدای ته دومره آسان دی چې تاله څه شی پیدا کو تانه مرز لري کو تاله دشمن هلاك کو تاله کاروبار کو ته نو بس دا هغه ته به خدای وایت هغه ته به سجدی کوي دا خو الله کوي دغه شکریا دا کوا بنده به سوکي دا خو سبانی دي او اسباب دي چری په بل چا باندې اعتماد نکي لیذلوا عن سبیله الله دې زې کې زورنا ذکر کوي ښا ولې چې ته پوکه یو باندې چې مینتونه وتاو کې مزغه وتستړي کې ته خدای کتاب وته کې دي چې مکه وګوره مال ایس نه راکه زما رور مسلمانې اپا کې ګم در باندې زکات مینت او غوینا مونږ ته وې دا خبره نه کې الله رب العزت دیده که ده زورنی خبر کئی قل او آیواتا تمتعو زی مزیو که پا دنیا کی کفر او شرک کی دیری مزیدی اتو نگوری دنیا کی نن چس کم خلق پار سبانده مال دیکھا نا پمال دولت او تتی نچاپی را گرزی او پتم ایواتا چس باتی پریوزی دا ټول مشرکین دي کنه نن چې په هر حیثیت سره مخ کې دي د دنیا په کارونو کې دا ټول دغه خلق دي ځکه الله او طویلی چې مزه کوي وای تمتعو مزه وکه فینما سیرکم الی النار استاسو اخریت لل جهنم تدی چې په دغه مرمان پاتې نشي ګوره دا به چر دنیا کې می داو نکړو بنگله می جوړ نکړه گاډي می وانه غستو کارخانه می جوړ نکړه نه نو کوکا سچې کې ستاد دنیا ده ها مفسرین وی دا آیات داسې مثال لې لکه یو ډاکټر مریض ته دوا یو ورکی او ورته پالوخې چې دا به نه خوري دا به نه خوري چې هغه بیا راشي کنه ناغه نور سنې خوړلې بس چې دغه سنه مونږ نکړو نو هغه خوړلې اره ځنه دې کړې ډاکټر وته وی چې ارسه خورا ځکه چې ستاد د جوړېدو سه امکان نشته اسې مرګ دې نو زب چې په مړخې ته خوشي کړه په مړخې ته وی مرګ هم خینو دا ولي وته وی دا د حسینا چې هغه بد پریزي وکړه وی الله رب العزتم دا سوی دی خلق ته چې تمتع بس زه چې سوم خو خیغه کوه حرام او حلال مګوره ورځه پی فین مسیرکم الی النار تاسو عاقبت سوم خراب ده دا نه شکر خلق باسو شو اغي سره د الله رب العزت دغه سی کلام ده اوس الله رب العزت شاکرینو بیان کوي چکم د الله بندیان دی د الله د نعمتونو شکر ادا کوي د الله د هر حکم پابندي کوي راغي په حق کې الله پیغمبر ته وی چې دی ته وایا قل لعبادي الذين امنوا هو يا زما دي بندیانو ته الله او خپل بندیانو یې کنه چکم بندا د الله شکر ادا کوي الله غته خپل بندوي نور ته نه دی ویلي او جهنم خشاک هو یا زما بنديان ته کسان چې مؤمنان دي چې په ما باندې اعتماد کوي ما خپل مالک کړي او ما ته خپل رب وایي او هر حاجت او ضرورت ما ته پیش کوي نو دی تو وایا چې زما د نعمتونو شکریا ادا کی هغه دا دی یقیم الصلاة چې پابندی کوي د مانځو بدنی عبادت وینفقو مما رزقناهم او خرج کوي بازی دا غمالنا چې مونږ ول ورکړی ټولته نه غواړم نیمته نه غواړم تریمې سن غواړم سلورم نه غواړم سلوی ختمه زکات پیجنې کنه پیجنې ته شکرانه خ پیجنې خ زکات تلانه دې پیجنتلې تجارتونو او د نوکرو او د مزدورو او د کرایو د دې په پدې کې زکات څلوي ختمه ده چې د زمو کې آمدن نه ای نه په لګار قسم مالی دیگه سلوی اختما روپه گوره اللہ غواری چه دا باور کوای خامو خواه و ینفقو من ما رزقناهم خرج کئی داغی مالنا چه مونگو لور کرده سرم و علانیتا کپٹی ورکی او کخکار ورکی دن کی اجازت تید دوارو خبرو ستاخو خدا اللہ تا تا پا دیگه پابندی ندیخی خدا اللہ پنم بے ورکیم چو زکاة و تویی تا دا اللہ حق دستا پا مال کی بل دے ہیچ حق پا کی نشتا ولی دا مال چا در کردے تالا اللہ بس دا حق دے پا کی تالا بل چا صدر کردی دی چو تا کل یول سما ورکے کل دول سما ورکے گڑانا لالائی ازان نے اختری جوڑی کردی دی لکا دورا خطا پوسو کد اخپل اسلام چې دنیا کې د هر کار تپوس کوي ته دنیا د پاره دار خبري پورا کوشش کوي ایک نمبر او دو نمبر پکې ګوري دا اسلام ستاسو دین نه دی کنه بس ته خلق ته ګوري چې خلق سکی نه وکړي دا خو دین نه دی د اسلام بخپل سټڈی کوي دی کې بخپل ریسرچ کوي ا الله وی زما حق پتا باندې دا غاخه ادا نور چې څه کین دا تزان هلاکه او ځان غرکه تا زما مقابله کې چې زما غفر زکات نه ورکه چې زلو ختمه روپې ده او د غیر الله برخه او شکرانی انظرانی ورکه دا او تمال دشمنان ګوري ما سره ولی دشمنی کې الله وی ما سره سبت کړی دي چې زما دشمنه ته ولاړي دا کم خلق چې د غیر الله په نوم سکی کنا اوی ګوره کالو نه کې دا دی ګن را سم دي الکه وی یو لاس دی غا داګه حساب کتاب کو استیمیټ جوړ کسور راضی دی پتما دی چه دی سواب کی دا خدا خدای سره دشمنی وکړه دا کم دیو اسلام کې داشته دا سدی تا دا ابو جهل دین دی د مکه د مشرکانو دین دی هغه درې سواش پیته چې پکې جوړ کړیو په بیت الله کې هغه بو مخان لالول او غوینه به پاری باندې ور ورزول اسخابوی بته تو دا سی جاهلان خلق چه خلق پویشی دا مونگ دا دی پنو ملال کرده چه وینه خوب وروا چو کنه چه رنگ یکو انا نگور دی مزاراتو تطلی خدای دی را تنخیی تو سمر پیسه پی لگولی دا اسمر لویلی عباده اکڑی دی اسمر قیمتی غلافونا دا سی د خدای له شریک ته لیکم دا وګران کار دې سینه کیږي ښه دله چې شریک کورونو ډیر پیسې پیلګي اذ الله په نوم پکې نشتا الله تاسو نه کړه چې کپټي ورکه هم دریانو بچي کخکارې ورکه هم بل تبيات شي هغه هم الله په نوم باندې سور کی دواړو کې فائدہ شته لیکن وخی او پیجنا دا خیر خیرات وخو پیجنا تا دا خیر خیرات نسوک نما نکی زن پوکا دا خود وقت اسم عبادت تی دا منزن چاما نکڑی دا بدنی عبادت تی او خیر خیرات مالی عبادت تی دا غیر نتا چاما نکڑی خوچی تی کم که نو دا خیرات نده زکه تا دا زانه دین جوړ کړی دی روزواله خاص کوي د جمعې شپه روزواله خاص کوي سلویختی کومه او د کال شپه کومه نو دا خو الله ندی کړی او ته کوي ولی ولی وخت مقرری د زانه دین جوړی او بل دا ده چې الله رب العزت وی چې د مرګ نه مخکې مخکې چلته دی تیاری کنه تمرګ نامخ کې او دې جمع کوي چې ساتي او خېجنو یوس برا پسې لګي اوس بدر پسې ولګي دا وی کار څه دی اوی پتاریان دي ډیر او کله لګي نو ګورې چې په څه طریقه به لګي نو ته چې دنیا کار کوي خو په خپل لاس یې کوي ویره په جامې اعتبار نشته ښه اتا ته به نصیحت کوي چې ګورې دا مې واوره چې سکار کینو په خپل کواخه او چې په پردی لاس شنو بس نو ادا په د دین کې هم داسې ځان قلمن کا کنا خپل لاس ولګوان او ته یې جمع کوي چې ما په سبا خلق خیراتونه کوي ما په سبا دې ګونه په خې راغی سپتن لګي مال خو هغه چې تا په خپل لاس ورک من قبل ان یاتی یوم مخک مخک دا غیر وزنا چراشی غروز لا بیع فیه ولا خلال چنه پاری کی بیا اغستل او خرسول کیگی ان پاری کی دوستی پکار راضی هغه هر بنده د موت ورځ ده او غدا قیامت ورځ ده. یو شی حدیث کی رازی من ماتا قد قامت قیامتو، سوک چی مر شنو دا قیامت شو. نبی اکتا دیر زور لگه خسنشی کولی اخو پا مال نکی چی تا بیواف لی. انستا دوستان پا کار رازی اللاوینن چی روغ موٹی مال دی پا خپل لاسته خو خیاری نبا خپل خوخ باندی اللہ پا نم باندی سور کا. نو حدیث کی رازی چی صدقتو قبل الموتی بمئتن، خیر خیریات چی دے مخک دو مرگنا چی اورو پیور کنو یو پسل شی اگه نسل جوڑی شی. و بعد الموتی بواحدن، اچی دو مرگنا پسی بیانو اپ یو پا یوی بس اگه نزیاد سنو جوڑی گی. نو تنن دو دنیا پا کار کی فکر کا چتال پا یوزے کی سل روپے ملاوی گی اتبا آغا پریدی نو یوی روپے لبرازی چر امدا سنکے نو دا اولی دا آخرت پا حق کی دمرا ناپوی او دمرا کمزور چی آغا سل پریدی او یوی لرازی. اللہ ذکر تا بار بار وی چی من قبلی من قبلی مخک مخک دا دینا چی راشی اگر وز چن پاغی کی سوداگانشتا تجارتو نشتا، ان پاغی کی چرتا دوستان پکار رازی. دیکھ پلو بندیانو تا تعلیمو کو چدا با ام پکار رازی. دا زما دا نعمت شکریہ دا، زما دا پار بدن اکڑوے زما پنم باندی مال ورکے نل تا با ام پکار راشی جنت خدا گا دا. وجه تاسو کینو پاری کې باونی چمنونا نهرونا او باغونه جوړ شي د استاد عمل نه جوړيږي. اخر دعوانه.